राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 6 जून 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम कण में व्यापक है, सब जगह विराजमान है, एक बात। दूसरी बात, मैं भगवान का ही अंश हूं। ये दो बात आप नहीं आवे समझ में तो ही मान लें, कृपा करें। समझ में न आवे तो भी मान लें, मैं परमात्मा का अंश हूं। तो अध्यात्म उन्नति आपकी बहुत सरलता से सुगमता से हो जाएगी। परमात्मा सब जगह कण कण में परिपूर्ण है और मैं साक्षात परमा का अंश हूं। दो बात के बाद तीसरी बात है, आप जहां है वहां ही पूरे के पूरे परमात्मा है। जहां आप है वहां पूरे के पूरे परमात्मा है। जो पूरे परमात्मा है उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। भजन ज्ञान जप सत्संग स्वाध्याय करते रहो, परंतु बाहर है ऐसा नहीं। हम परमात्मा में, हमारे परमात्मा भीतर है। यहां दूर जाएंगे वैसे करेंगे फिर परमात्मा प्राप्ति होगी, ऐसा न मानकर हम जहां है वहां ही पूरे परमात्मा है पूरे। ये तीसरी बात, ऐसी बात मान ला, पूरे परमात्मा है। तो फिर आपको अपने में ही परमात्मा दिखेंगे। पूरे परमात्मा है, जहां आप है वहां परमात्मा पूरे का पूरे। क्यों सब जगह व्यापक है तो मेरे को छोड़कर व्यापक ये नहीं है। सब जगह परिपूर्ण है तो मेरे में भी वैसे ही है। तो मैं परमात्मा में हूं, परमात्मा मेरे में है। मैं परमात्मा का ही हूं और परमात्मा ही मेरे अपने हैं। मैं परमात्मा का ही अंश हूं, सनातन अंश, और परमात्मा ही मेरे परम पिता का नाम परमात्मा है। मेरे परम पिता ममय वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन ममय वंश, केवल मेरा ही अंश है। ममय वंश मम अंश नहीं कहा है, ममय वंश ममय वंश कहना मम अंश कहने में फर्क है। ये हमें पिता का अंश है, प्रसाद माँ का अंश भी है। वहां भगवान कहते मामा ए अंश, केवल मेरा ही अंश है, प्रगति साथ में नहीं है। मामा ए अंश ममई वंश जीव लोग है जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव है, वो जीव मेरा ही अंश है। मानो भगवत स्वरूप ही है, जैसे सच्चिदानंद परमात्मा है ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप ही मम एव अंश आनंद स्वरूप है। ममई वंश जीव लोग है जीव भूत साधना ईश्वर अंश ईश्वर जीव अविनाशी दो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सचिवशी ममई वंश और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सचिवशी ऐसे परमात्मा है। एक बार ही करेंगे, इसका अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, बार बार अभ्यास की जरूरत नहीं है। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, अभ्यास की जरूरत है। आप जब ब्याह करते हो तो स्त्री मेरी है, अभ्यास करना नहीं पड़ता है। साधु होता है तो चेले को अभ्यास करना नहीं पड़ता, गुरु जी मेरे है, गुरु जी मेरे है, गुरु जी मेरे है। गोर जाता है तो उसको भी अभ्यास करना नहीं पड़ता, मैं ये गोर हूं, अब ये मेरे माता पिता है। तो एक बार ही सच्चे हृदय से बड़ी दृढ़ता पूर्वक मैं भगवान का हूं स्वीकार कर ले, मान ले, जैसे माँ बाप को मानते हैं। माँ बाप को देखा नहीं किसी ने, किसी देखो तो बताओ मैंने माँ को देखा है। बाप तो देख गया, बाप के समय तो केवल पांव पानी की बूंद थी, माँ के समय तो पूरा सही बन गया था। माँ का जन्म हुआ उस समय पूरा सही बन गया है, पर किसी को याद नहीं है कि माँ मेरी है, इन माँ ने मैं जन्म दिया है। जैसे माँ अपना माँ बाप को मानते हैं, ईश्वर को अपना मान ले, मैं साक्षात ईश्वर हूं और ईश्वर का हूं, इसके साथ दूसरे का किसी का नहीं हूं, ये मानने की बड़ी आवश्यकता है। केवल भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं, सेवा सबके करूंगा पर हूं केवल ईश्वर का, केवल ईश्वर का हूं, सबकी सेवा करूंगा पर अंश ईश्वर का हूं। ये बात परमात्मा परिपूर्ण सब जगह उस परमात्मा का मैं अंश हूं, मेरी जगह परमात्मा पूरे के पूरे है, पूरे के पूरे परमात्मा मेरे में है, कभी नहीं है। नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम सनातना अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अवैकारी अयम उच्यते, अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकारी अयम उच्यते तस्मादेव मित्वा एवं नायम बल पैसों करने का दुख संताप शोक होता है। जैसे परमात्मा है वैसे मैं हूं, दोनों बातें हैं, वो परमात्मा का स्वरूप ही हूं, परमात्मा का अंश भी हूं। मैं द्वैत मानने वाला अंश मान ले, अद्वैत मान रहा परमात्मा साथ एकता मान ले, वैसा वैसा परमात्मा का हूं। दृढ़ता से पक्का दृढ़ता से परमात्मा का स्वरूप हूं, ममई वंश मम ए वंश केवल मेरा ही अंश है, दूसरा नहीं हूं, दूसरा किसी का नहीं हूं, परमात्मा का ही हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। और कोई मेरा नहीं है। सेवा सब करेंगे, सुख सबको पहुंचाएंगे, दुख किसी को नहीं पहुंचाएंगे, कृष्ण किसी को नहीं पहुंचाए थे, सुख सबको पहुंचाएंगे, सेवा सबकी करेंगे। तो हूं केवल परमात्मा का और किसी का नहीं हूं। परमात्मा ही मेरा है और कोई मेरा नहीं है, ये दृढ़ता है। सनातन अनुसू सदा सदा सारी। जैसे भगवान मरते नहीं तो मैं भी मरता नहीं हूं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है। अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए, साक्षात परमात्मा हूं और एक ही है। जब ऐसे सत्यता का अनुभव हो तो ज्ञान हो गया और वो मेरा मानना तो भक्ति हो गई, मेरा साक्षात मेरा, भक्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, पूर्ण हो जाओगे आप। देखो एक आश्रय होता है, एक स्वयं होता है, स्वयं आश्रय भगवान का लो, आश्रय धन का, संपत्ति का, वैभव का, दुर्घर का, ये नहीं, आश्रय केवल भगवान का। और भगवान का आश्रय गया विश्राम, करना कुछ नहीं वहां, भगवान है मेरे, मैं भगवान का हूं, करना कुछ नहीं, करना तो देश का से दूरी हो तब होता है। भगवान का आश्रय हो और केवल भगवान का हो फिर विश्राम है। सांसारिक काम करना होगा है, भगवान विश्राम में मिलते हैं, क्रिया से नहीं मिलते हैं, विश्राम से मिलते हैं, विश्राम। भगवान का हूं और विश्राम करना कुछ नहीं। इस बात को समझने के लिए जब ध्यान जब करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, पुस्तक पढ़ो, सत्संग करो, विचार करो, इस बात की सिद्धि करनी है। परंतु भगवान का मैं हूं ये तो सत्य सत्य, उनमें क्या करेंगे। जैसे आपकी कन्या आपकी है, परंतु जब आप दोनों माँ बाप मिलकर के कन्या दान कर देते हो तो कन्या वहां की हो गई, ऐसे हम भगवान के हो गए। गोत्र बदल जाता है, बाप का गोत्र नहीं था, कन्या के बाप का गोत्र नहीं था, पति का गोत्र हो जाता है, ऐसे आपका गोत्र बदल जाएगा, मैं भगवान का हूं। और विश्राम आश्रय और विश्राम भगवान, विश्राम के आते ही सब काम ठीक हो जाए। उस आने के लिए वैसे योग्यता के लिए जप है, ध्यान है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, ये सब करना है। ये तत्परता से, उत्साह से ध्यान लगना कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मेरे अपने अपने अपने भगवान है, और भगवान का ही अंश हूं, भगवान है, भगवान का अंश है, मेरा संबंध भगवान के साथ ही है, संसार साथ में संबंध जोड़ा हुआ है नहीं। आप छोटे बालक थे तो पता नहीं था कौन माँ है कौन बाप है। माँ माँ माँ माँ कहते माँ का समझ लिया, मान लिया। स्त्री है, पुत्र है, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, आपने इकट्ठा कर दिया। आप भगवान के हैं बस, एकदम सरल बात है, एकदम सीधी बात है। हम भगवान के हैं, भगवान मेरे अपने हैं, मेरे अपने। ये दो बात, भगवान का हूँ, भगवान मेरे अपने, ये पक्की बात है। अरे ये संसार सब भगवान की अपरा प्रकृति है। भूमि आप अंदर वायु खान पांच प्रतिशत वायु भाष और मन बुद्धि अंकार आठ, ये अपरा प्रकृति। हाँ वे अपरा प्रबुद्धि का है, प्रबुद्धि का नहीं है, पराजीव रूप है। और जो अहंकार अपरा पड़ा, इस अहंकार के कारण नहीं जन्म मरना है। अहंकार क्या है कि संसार की जरूरत और परमात्मा की आवश्यकता, एक जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। जैसे आपके अन्न की आवश्यकता है, अन्न के भी सही है या नहीं, जो काम जो संबंध होता है अलग, आवश्यकता अन्न की, आवश्यकता परमात्मा की, संसार की जरूरत है। दो जिसमें होते हैं वो मैं होता है, मैं दो चीजें। तो परमात्मा में आवश्यकता पूरी हो जाती है, संसार की जरूरत मिट जाती है बिना अहंकार के। ऐसा प्रेम की स्थिति विहाय कामान या समाधि, विहाय कामान सर्वान या विहाय कामान ये सर्वान प्रमाण सर्व निष्प्रिय निर्ममोर निरहंकार, ममता अहंकार सहित, ऐसा प्रेम स्थिति। निरंकार स्थिति ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति है। अंत काल में हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी। अहंकार नहीं रहा, अहंकार जगह ब्रह्म स्थिति। अहंकार में दो चीजें, संसार की और ये परमात्मा की, परमात्मा की आवश्यकता, संसार की जरूरत, अन्न की आवश्यकता है, कपड़े की भी जरूरत है। खास आप गए तो आवश्यकता पूरी हो गई, कामना नहीं सो जाएगी। संसार की कामना है, कामना किसका नाम है कि सांसारिक वस्तुओं से जो संतोष होता है, अच्छा जल में जाए संतोष होता है, भोजन में जाए संतोष होता है, कपड़ा में जाए संतोष होता है, आदर में जाए संतोष होता है, प्रशंसा में संतोष होता है, इसका नाम है काम। ये काम रहता नहीं, कामना मिट जाती है, परमात्मा की पूजा हो जाती है। आवश्यकता कामना, आवश्यकता कामना दो है। भूख लगती है, भूख, भूख में जितनी कमी है उसे पूर्ति के लिए वो तो है अन्न। उसमें खट्टा चाहिए, मिठाई चाहिए, तरी चाहिए, ये है कामना। जैसे सड़क में खाड़ा पड़ा हुआ हो तो बहुत सारा पहिया जाते ही जा रहे हो, अब वो धक्का पूरी गाड़ी में लगेगा। बैलगाड़ी हो तो पूरी मिलेगा ठेर दीवार तक, और मोटर हो तो पूरी मोटर में धक्का लगेगा। वो खाड़ा भर दो पूरी नहीं, ऐसे अन्न भर दो, पत्ते शाक भर दो, दाल चावल भर दो, खीरा पूरी भर दो, खाने में भर देना, इसको आवश्यकता कहते हैं। अमुक चीज चाहिए, मिठाई चाहिए, खटाई चाहिए, चरगाई चाहिए, नींबू चाहिए, चटनी बनाओ, पुदीने बनाओ, थोड़ा सा नींबू ये काम ना है, अन्न की आवश्यकता है, कामना का अंत नहीं होता। थोड़ा सा नींबू हो जाता है, रस खिल जाता, नींबू दे दिया, थोड़ी सी फिरती होती थी, ये काम होना है, ये अन्न है, इसकी आवश्यकता, एक आवश्यकता होती है, कामना होती, तो आवश्यकता अन्न मिल जाए, साग पत्ती मिल जाए, सिर्फ खड़ा भर जाए, खड़ा भर जाएगा तो ठीक है, वो जड़ है जो खड़ा एक ही जरूरत है, वो कामना होती नहीं, हमारा खड़ा भी भरता है, कामना भी दो है, आवश्यकता अन्न के और इच्छा भी है, कामना भी है, कामना तो मिट जाती है, खाड़ा भर जाता है, कामना तो मिट जाती है, आवश्यकता पूरी हो जाती है, तत्व ज्ञान होने पर आवश्यकता उसे पूरी, कामना जो मिट जाती है, ना आवश्यकता कामना रहती, संसार की कामना वो कामना है, परमात्मा ने वो आवश्यकता, खाड़ो भरने के लिए आवश्यकता, वो भूख है, वो है भूख, चाहिए कोरा मीठा नहीं, तरकारी चाहिए, तो नींबू चाहिए, तो चटनी चाहिए, तो रायता चाहिए, दही चाहिए, ये कामना है, खाने में चाहे रेत भर दो, चाहे पूर भर दो, चाहे सीमेंट भर दो, तेरे भूख है, वो है आवश्यकता, ये तय तय कामना ही कामना है, कामना का त्याग करना चाहिए, ये आवश्यकता पूर्ति आवश्यकता बचती में, कामना कैसे मिटती है, जैसे कामना की चीज में राजी होते हो, ऐसे रस भजन में, जप में, कीर्तन में, सत्संग में रस आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, कामना मिट जाएगी, अभ्यास से कामना नहीं मिटती, अभ्यास से कोई मिठा भी मिटेगी कामना, रस आनंद लगेगा, जप करते रस आना है, मैंने देखा एक नौकर था, अयोध्या आया था, साधारण नौकर, सीताराम आना था, वो रस आने लगा, काम लग जाए, सीताराम रस आया, काम भगवान के भजन में रस आने लगेगा, काम लग जाए, कामना मिटे पर सुख होगा नहीं, लोग चाहे कामना मिटाओ, जो 10-20-50 रुपये शत हो या हजार तो लाख मिलेंगे, कोटि अरब खरब भवे पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राजमहल है, तृष्णा अधि हरि आ जगेगी, सुंदर है कि संतोष बिना तब सट पूरी तो तेरी तो भूख पूर्ण बनेगी, संतोष जैसो मिलेगा, देख पराई चौपड़ी मस्ती के से तरस जीव, लुख सुख खाए के ठंडा पानी पी मर जाए, देख पराई चौपड़ी आ उधर से हमारे दीवी कभी पूछ रही हूँ, रोते रहो मेरे पूछ पर, देख पढ़ाई सब नारायण नारायण नारायण नारायण हो गया।